To program Trzeci Polskiego Radia Poniedziałek, 2 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Szef MSWiA informuje, że wśród zatrzymanych w Ełku jest zabójca 21-letniego Daniela. Jeden spośród czterech osób zatrzymanych to morderca. W tym serwisie też raport służb po Sylwestrze w Kolonii. W tym roku było spokojnie. Powiemy również o alercie smogowym w Pekinie. Sekcja zwłok ma wyjaśnić, co było przyczyną śmierci 21-latka w Ełku. Młody mężczyzna zginął od ciosów nożem podczas bójki w sylwestrową noc. Policja zatrzymała, a prokuratura przesłuchała w tej sprawie 4 osoby, w tym obcokrajowców. W Ełku zatrzymanych zostało także 28 osób po zamieszkach, do jakich doszło wczoraj, przed kebabarem, gdzie zginął Daniel. Teraz w mieście jest spokojnie, zapewniał w radiowej jedynce szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Zatrzymani są ci, którzy dopuścili się tego morderstwa. Z całą pewnością jeden spośród czterech osób zatrzymanych to morderca. Również zatrzymane są osoby, które dopuściły się czynów chuligańskich, niszczenia mienia. Jest spokojnie w Ełku. Policja czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców. Wczoraj po południu w centrum miasta zebrał się tłum mieszkańców i doszło do zamieszek. W stronę baru i policjantów poleciały petardy, butelki i kamienie. Policja odpowiedziała gazem pieprzowym. Dostęp do lekarza także dla nieubezpieczonych od nowego roku mogą korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wyjaśnia, że nie poniosą oni kosztów związanych z wizytą lekarza. To jest, można powiedzieć, taka abolicja dla wszystkich tych, którzy w sposób nieuprawniony udadzą się do lekarza, skorzystają z wizyty. Obliczyliśmy, że jest to rozwiązanie, które będzie nas kosztować bardzo niewiele. Samo ściganie osób, które są w tej sytuacji dzisiaj, jest bardziej kosztowne niż pieniądze, które należałyby się Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Nieubezpieczeni nie będą jednak mieli prawa do refundowanych recept. Po sylwestrowej nocy raport władz niemieckiej Kolonii. Oceniają one, że tym razem było bezpiecznie. Przed rokiem, przypomnijmy, w mieście doszło do setek napaści seksualnych na kobiety dokonanych przez imigrantów z północnej Afryki. Z Berlina Wojciech Szymański. Burmistrz Kolonii Henrietta Recker powiedziała, że przygotowany plan bezpieczeństwa sprawdził się, a centrum miasta należało do osób, które chciały radośnie witać nowy rok. Porządku w Sylwestra pilnowało w Kolonii ponad 1500 policjantów, 10 razy więcej niż przed rokiem. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 600 młodych mężczyzn, głównie z krajów Afryki Północnej. Wielu z nich nie pozwolono na wejście na teren sylwestrowej zabawy pomiędzy dworcem a kolońską katedrą. W związku z tym pod adresem policji pojawiły się oskarżenia o rasizm. Szef kolońskich policjantów odpowiadał jednak, że powodem kontroli nie była przynależność etniczna, tylko agresywne zachowanie grup młodych mężczyzn. W sumie policji zgłoszono 7 zawiadomień o przestępstwach seksualnych. Nie było wśród nich gwałtów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ponad 1000 imigrantów z Afryki szturmowało mur graniczny, próbując przedostać się do hiszpańskiego miasta Ceuta przy Cieśninie Gibraltarskiej. Rannych zostało 50 marokańskich strażników granicznych i 5 hiszpańskich. Dwóm imigrantom udało się sforsować ogrodzenie mierzące 6 metrów wysokości, jednak zostali ranni i trafili do szpitala. Imigranci próbują dotrzeć do Ceuty i Melili, dwóch należących do Hiszpanii miast położonych na terenie Maroko. Chcą właśnie tą drogą przedostać się do Europy. Ulicami Kijowa przeszedł marsz ku czci Stepana Bandery. Uczestniczyło w nim kilka tysięcy osób. Nieśli portrety przywódcy ukraińskich nacjonalistów i zapalone pochodnie. Uczestnicy marszu skandowali hasła ku czci Stepana Bandery oraz innych przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. Marsz zorganizowała Nacjonalistyczna Partia Swoboda. Andrii Mohyła, członek Swobody, przyjechał na marsz z Czerkasów. Jest tam nauczycielem historii. Jak tłumaczył Polskiemu Radiu, pochód jednoczy ukraińskich patriotów. Pokazać, że jest patriotyczna część społeczeństwa. Chcemy pokazać, że na Ukrainie jest patriotyczna część społeczeństwa, która jest gotowa zrobić wiele dla swojego narodu, że mamy swoją ideologię i nie koncentrujemy się wyłącznie na materialnych rzeczach. Jaka nie думає про матеріальні статки. Marsz z pochodniami ku czci Bandery zorganizowano w 108. rocznicę jego urodzin. Organizacja ukraińskich nacjonalistów, której przewodził Stepan Bandera, jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską, która przez polski parlament została uznana za ludobójstwo. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Pekinie alert smogowy. Chińska stolica przywitała 2017 rok spowita smogiem. Mieszkańców i turystów w najbliższych dniach ponownie będą czekały utrudnienia. Poziom zanieczyszczenia powietrza w Pekinie w niedzielę przekroczył 500 jednostek. To 20-krotnie więcej niż maksymalna granica określona przez Światową Organizację Zdrowia. Ponownie doprowadziło to do odwołania wielu lotów na stołecznym lotnisku i zamknięciu części autostrad wokół Pekinu. W poniedziałek sytuacja poprawiła się, ale synoptycy ostrzegają, że jest to stan przejściowy. Smog wrócić ma dziś w nocy i utrzyma się aż do końca tygodnia. Chińskie Ministerstwo Środowiska w 62 miastach północnych Chin ogłosiło alert związany z zanieczyszczeniem powietrza. W kilku miastach wprowadzono najwyższy czerwony poziom zagrożenia, a to oznacza m.in. odwołanie zajęć w szkołach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Jest dobrze, jest nawet bardzo dobrze. Kamil Stoch po dwóch konkursach liderem turnieju czterech skoczni. Wczoraj w Garmisch-Partenkirchen znów był drugi, ustępując nieznacznie Norwegowi Danielowi André Tande. Zaimponował zwłaszcza w drugiej serii, lądując na 143 metrze i przesuwając się na podium z miejsca piątego. I gdyby wierzyć liderowi naszej kadry, to klasyfikacja generalna przynajmniej na razie specjalnie go nie interesuje. Co innego telemarki. Nie patrzyłem na różnice, na punkty. Patrzyłem sobie dzisiaj generalnie na noty, jakie dostawałem, ponieważ ostatnio pracuję nad lądowaniem, nad tym, żeby poprawić stabilność telemarku. Dwa razy udało mi się, w tym trzecim przy odjeździe zakantowała mi narta, także jeszcze jest nad czym pracować. Perfekcjonista Kamil Stoch. Wczoraj blisko ideału był też Piotr Żyła. Po pierwszej serii trzeci, zawody zakończył na szóstej pozycji i tak w kilka sekund streścił sylwestrowy wieczór poprzedzający konkurs w GAPA. Spalimy. Znaczy zagraliśmy w pokera na chwilę przed 12:00, w sumie tyle. Sen się przydał, pokerek na rozluźnienie też, bo Maciej Kot również w pierwszej dziesiątce na siódmej pozycji, 16 miejsce zajął Stefan Hula, 20 Dawid Kubacki. Jak słyszę szczerość w naszym klubie, to norma. Spalimy. Początek nowego roku to nie tylko turniej czterech skoczni, ale i Tour de Ski, ale od kiedy Justyna Kowalczyk popadła w przeciętność i od kiedy przestała startować w tej imprezie, siłą rzeczy interesujemy się nią mniej. Tymczasem na drugim etapie turu, biegu na piątkę, techniką klasyczną w Valmuster, najlepsza była Norweszka Estberg. Ona prowadzi też w klasyfikacji generalnej. W tabeli Premier League prowadzi bez zmian Chelsea i nie zanosi się na zmiany, bo The Blues grają jak z nut. Tym razem 4-2 wygrali ze Stoke i zanotowali, uwaga, 13 ligowe zwycięstwo z kolei. Na obniżkę formy ekipy Antonio Conte nie może się doczekać Liverpool. The Reds pokonali 1-0 Manchester City i ciągle są wiceliderem tabeli. Na pozycji trzeciej Arsenal po wygranej 2-0 z Crystal Palace i po golu Oliviera Giroud, którym nic tylko się zachwycać. Załamywać ręce nad formą Swansea. Łukasz Fabiański i spółka tylko przegrywają. Teraz 0-3 z Bournemouth w bramce gości. Bez zarzutu spisał się Artur Boruc. To jeszcze krótko o tenisie i nieoficjalnych mistrzostwach świata drużyn mieszanych. Te jak co roku w Australii, w Perth konkretnie. I na początek Amerykanie 3-0 odprawili Czechów, a Hiszpanie 2-1 gospodarzy. Wcześniej Rafa Nadal, też Hiszpan, wygrał pokazowy turniej w Abu Zabi. W finale nie dał szans Belgowi Davidowi Goffenowi, a w sporcie za godzinę więcej o rozpoczynającym się dziś rajdzie Dakar. Dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz, deszcze ze śniegiem, miejscami także śnieg. Opady śniegu przemieszczają się z centrum kraju na południe. Po południu na północy opady będą powoli zanikać, możliwe także większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, wysoko w górach w porywach do 80 km na godzinę. Powodujący to wiatr, zamiecie śnieżna, wieczorem także zawieje. Ciśnienie waha się, temperatura od minus 1 stopnia w Rzeszowie i Przemyślu, 0 w Łodzi, Suwałkach i Lublinie, 1 stopień powyżej zera w Warszawie, Olsztynie, Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu, 2 w Trójmieście, Katowicach i Krakowie, do 3 w Szczecinie i w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta.

kanclerz Angela Merkel, która w swoim wystąpieniu noworocznym, sylwestrowym mówiła o tym, że teraz głównym wyzwaniem dla polityki niemieckiej będzie walka z islamskim terroryzmem. A jak ta fala terroru wpłynie na politykę europejską i w ogóle na kształt Unii Europejskiej i Europy w tym roku, pańskim zdaniem? Wprowadzi na pewno olbrzymi poziom niepokoju do społeczeństw europejskich, które przyzwyczaiły się przez lata do tego, że żyją w bezpiecznym świecie. Niemcy są, myślę, ostatnim dużym krajem, który jest w trakcie spotykania się z fenomenem terroryzmu. Jest w roku wyborczym, co może przynieść bardzo duże wstrząsy i jeszcze większą dozę nieprzewidywalności w polityce. Dla dotychczasowych liderów to jest największe wyzwanie. To nie jest tylko wyzwanie dla Niemiec. Myślę, że to jest wyzwanie dla Europy, żeby przywrócić obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej poczucie bezpieczeństwa. A czy to nie jest trochę tak, jak słuchałem kanclerz Angeli Merkel, że to, co mówiła, to trochę jest tak jak z socjalizmem, który był najlepszy w rozwiązywaniu problemów, które sam stworzył. Najpierw rząd niemiecki podjął decyzję o otwarciu granic i wpuszczeniu na wielką skalę imigrantów, no a teraz zamierza walczyć ze skutkiem tego de facto wpuszczenia, czyli z narastającym zagrożeniem terrorystycznym. Czy na pewno to skojarzenie, które myślę, że jest coraz bardziej powszechne w niemieckiej opinii publicznej, jest największą zmorą kampanii wyborczej CDU i samej kanclerz Angeli Merkel. I z całą pewnością ta decyzja wtedy, bez względu na to, jak oceniamy motywy, które mogły być przecież szlachetne, ta decyzja nie była trafna. Nie należało tego robić na pewno tak szybko, tak raptownie, ponieważ konsekwencje dla bezpieczeństwa musiały się jakieś pojawić. Natomiast musimy pamiętać, że bez względu na to, w jaki sposób Europa by postępowała z falą migracyjną, uchodźczą wtedy, te półtora roku temu, to ten problem by z nami istniał, ponieważ ten problem istniał w Europie wcześniej, on się tylko nasilił. On będzie istniał też teraz, ponieważ wypychanie państwa islamskiego z Syrii i z Iraku będzie powodowało zapewne, niestety, upowszechnianie się zjawiska terroryzmu. To może dotknąć również Europy. Państwo islamskie będzie musiało porzucić plan budowania parapaństwowych struktur i terytorialnej władzy nad pewnymi częściami Syrii, a to oznacza, że ci ludzie będą musieli znaleźć gdzieś swoje ujście i to jest wyzwanie, mówię, nasze wspólne wyzwanie, żeby Europa uzbroiła się lepiej wobec tych zagrożeń, nowych zagrożeń bezpieczeństwa. A co pan sądzi, bo to jest taka opinia powszechna chyba wśród polskich polityków, sam mówił też o tym Jarosław Kaczyński, że tak czy inaczej dla Polski byłoby najlepiej, gdyby wciąż kanclerzem pozostała Angela Merkel. To jest trafny opis sytuacji, czy powinniśmy czekać, co Niemcy sami, kogo Niemcy sami wybiorą? Z całą pewnością, że trzeba to czytać w kontekście. To jest oczywiste, że decyzja w każdym państwie członkowskim należy tylko i wyłącznie do obywateli tego państwa i myślę, że nie powinniśmy się rozpędzać za bardzo Możemy mieć element analizy, to jest element analizy. Z całą pewnością Polsce zależy na tym, aby w Europie nie dochodziło do większej, głębszej destabilizacji. My jesteśmy zwolennikami zmiany w Europie i reformy Unii Europejskiej, natomiast nie chaosu i nie dezintegracji. Dzisiaj alternatywą w przypadku Niemiec wobec Angeli Merkel mogą być pomysły polityczne, które by z polskiego punktu widzenia były czynnikiem nie tak dobrym. Więc z punktu widzenia konstrukcji Unii Europejskiej, pewnej zdolności do prowadzenia też dialogu z Warszawą, Angela Merkel udowodniła, że jest przywódcą realistycznym, który dostrzega oczekiwania Europy Środkowej. Z trudem się z nimi godzi zapewne, ponieważ to są nowe oczekiwania, które idą coraz dalej. To jest zrozumiałe, natomiast mamy poczucie, że Berlin jest bardzo ważnym elementem pewnej nowego ułożenia spraw w Europie i mamy przekonanie, z uwagi także na długość trwania tej władzy w Berlinie, że z Angelą Merkel pewnie byłoby to łatwiejsze, prostsze niż w przypadku jakiegoś nowego przywództwa, jakiejś alternatywy. Zaczęliśmy naszą rozmowę od zamachu w Turcji. Można mieć takie wrażenie, że po tym nieudanym puczu lipcowym w zeszłym roku już, prawda, w Turcji i po tym, co się tam dzieje, czyli ta fala zamachów, temat ewentualnej przynależności Turcji do Unii Europejskiej całkowicie zniknął. Czy ona faktycznie już właściwie jest gdzieś tak daleko w przyszłości, że nikt poważny w Europie na ten temat nie dyskutuje, nie rozmawia, czy też istnieje jakaś forma jeszcze wiary w to, że Turcję można bliżej z Unią Europejską związać? Istnieje proces, który trwa bardzo długo. Turcja jest objęta procesem akcesji z formalnego punktu widzenia. Natomiast politycznie dzisiaj Unia Europejska jest w fazie zawężania się. Mamy Brexit i bardzo poważne obawy, bardzo poważną niepewność co do tego, czy Unia Europejska przetrwa tą fazę niestabilności w tym kształcie przynajmniej. Więc rzeczywiście ten proces istnieje. Tego procesu nikt nie jest w stanie przerwać jednym ruchem, ale politycznie rzecz biorąc to nie jest proces, który dzisiaj jest bardzo żywy. Mamy inne formy współpracy z Turcją i one są konieczne i Warszawa jest zainteresowana tym, żeby nie eskalować napięcia między Europą a Turcją, ponieważ Turcja jako kraj trzeci, jako kraj zewnętrzny może być istotnym partnerem Europy tak w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności na Morzu Czarnym, ale również w zakresie zarządzania migracją. Tak długo jak Europa nie jest w stanie sama poradzić sobie z problemem migracji, musi szukać partnerstwa z krajami, które są na naszej granicy. Turcja jest tutaj absolutnie kluczowa. To nie jest po prostu takie płacenie okupu Turcji w zamian za to, żeby Turcy powstrzymali falę imigrantów, płaci jej się coraz więcej i to jest taka trochę sytuacja kogoś, kto jest szantażowany i płaci w zamian za spokój. Na pewno kryzys migracyjny w Europie w roku 2015-16 to był moment, kiedy Europa poczuła swoją słabość, olbrzymią słabość, jeśli chodzi o ochronę granicy zewnętrznej na południu. To powoduje wyświetlenie współzależności, daleko idącej współzależności wobec krajów takich jak Turcja i trzeba się z tym pogodzić. Tak długo, jak nie będziemy mieli własnej zdolności, musimy być zależni, musimy szukać rozwiązań, rozsądnych rozwiązań, zrównoważonych rozwiązań współpracy z krajami trzecimi. Taka jest rzeczywistość. We wrześniu tego roku odbędą się wybory w Niemczech, ale jeszcze wcześniej, na przełomie kwietnia-maja, wybory prezydenckie we Francji, kraju, który też jest dotknięty na większą jeszcze nawet skalę zamachami terrorystycznymi. Wszystko na to wskazuje, że tam nastąpi daleko idąca zmiana władzy, jeśli chodzi przynajmniej o prezydenta. Jak to wpłynie, poza oczywiście tą sytuacją w Niemczech, również na pozycję poszczególnych państw w Unii Europejskiej? Nastąpi zmiana władzy prawie na pewno. Wybory są w maju. No, prezydent Hollande już ogłosił, że nie będzie kandydował i wygląda to, że socjaliści są w odwrocie. Ale nawet zmiana władzy nie wyczerpuje opisu tego, co naprawdę się dzieje we Francji. Bez względu na zmianę władzy również same partie polityczne zmieniają się pod wpływem po prostu doświadczenia. Doświadczenie to głównie jest związane z problemem bezpieczeństwa, także z problemem migracji czy spójności społecznej, z problemami, jakie są, istnieją we Francji na gruncie spójności społecznej, napięć społecznych, ściśle skorelowanych z problemem migracji. I to powoduje, że Francja przechodzi dzisiaj proces istotnej zmiany w tym względzie. Myślę, że nowy francuski rząd będzie zdecydowanie bardziej sceptyczny wobec polityki otwartych drzwi, polityki multikulturalizmu. A co to oznacza? Co to może oznaczać? Bo bardziej sceptyczny, gdybyśmy to mogli opisać jakoś tak bardziej wyraźnie, pańskim zdaniem. Myślę, że będzie stawiał zdecydowanie na bezpieczeństwo wewnętrzne. Będzie starał się środkami oczywiście polityki krajowej szukać mechanizmów większej asymilacji, większego wymagania wobec wspólnot migrujących we Francji, osiągnięcia większej spójności ze społeczeństwem francuskim. Będzie zapewne sięgał również do środków polityki powrotowej, readmisji, tak aby przywrócić kontrolę nad granicami, zewnętrznymi granicami Unii, które mają swoje usytuowanie również we Francji, tak aby przywrócić w końcu poczucie francuskich obywateli, że sytuacja społeczna, migracyjna, bezpieczeństwo jest pod kontrolą. Ten problem we Francji się wyświetlił z całą siłą. Dzisiaj bardzo wielu Francuzów żyje w przekonaniu, że bezpieczeństwo nie jest zabezpieczone tak, jak powinno być. W związku z czym pierwszym, jak sądzę, wyzwaniem dla nowego rządu francuskiego będzie pokazanie, że możemy mieć w ręku efektywne instrumenty kontroli tych procesów. Rok 2017 to też będzie pewnie rok, kiedy uda się sformułować pewnie jakąś formę nowej wizji Unii Europejskiej. To jest właśnie, jak sam pan wspomniał, rok, kiedy już ten Brexit pojawi się w formie bardziej namacalnej, poza tylko zapowiedziami. Jak te wybory, o których tutaj mówiliśmy i zmiana przywództwa, przynajmniej we Francji, bo w Niemczech zapewne nie, ale tam się pewnie zmienią akcenty, jak on wpłynie na postrzeganie Unii? Czy będzie bardziej to szło w stronę właśnie koncepcji państw z większą suwerennością narodowych? Czy raczej ta koncepcja, która była do tej pory tak mocno promowana, większego ujednolicenia? Zależy w jakiej dziedzinie, ponieważ my sami w Warszawie widzimy istotną rolę dla elementów zarządzania wspólnotowego, chociażby w zakresie wspólnego rynku czy unii celnej. Wspólny rynek w roku 2017 będzie podważany przez tendencje protekcjonistyczne w różnych państwach, w tym we Francji. I tutaj rola komisji jest oczywista i konieczna. Jeśli chodzi o negocjacje z Wielką Brytanią, rola komisji również może być bardzo ważna i kluczowa. Liczymy na to i oferujemy wsparcie dla Komisji Europejskiej w tej sprawie. Natomiast trzeba zająć się przywróceniem poczucia współwłasności, tym samym odpowiedzialności za proces europejski po stronie państw członkowskich. Jeżeli dzisiaj bardzo wiele osób zatroskanych o przyszłość Unii Europejskiej mówi, że przywódcy państw członkowskich powinni w większym stopniu być odpowiedzialni za przyszłość Europy, no to trzeba powiedzieć B, i powiedzieć jasno, że poczucie współodpowiedzialności bierze się z wpływu. Państwa członkowskie muszą poczuć się na nowo komfortowo w Unii Europejskiej. Muszą mieć poczucie nie tylko państwa, ale i społeczeństwa, bo żyjemy w demokracji, że Unia Europejska przynosi wartość dodaną w ważnych dla nich sprawach, takich jak bezpieczeństwo. Jeżeli tej wartości dodanej nie będzie i w zamian będziemy mieli europejski żargon na temat pokoju na świecie, na temat tego, że integracja jest ważna sama w sobie, to ten proces dzisiaj ryzykuje swoją przyszłość, bo w przeciwieństwie do dyskusji jeszcze 5 lat temu, dzisiaj w większości stolic europejskich przyszłość procesu europejskiego nie jest postrzegana jako pewna i bezalternatywna. Ten proces się może załamać, jeżeli przywódcy państw członkowskich, czyli przywódcy polityczni Europy, nie będą mieli poczucia, że panują nad tym procesem. A propos Komisji Europejskiej, to tuż przed świętami Bożego Narodzenia doszło do zablokowania Sejmu wskutek sporu między rządem a opozycją. Wtedy Komisja Europejska powiedziała, że ponownie przyjrzy się sytuacji i rozwojowi demokracji w Polsce i że wynikało z tych wypowiedzi, że wróci do swojego stanowiska, które wcześniej prezentowała, czyli bardzo krytycznego wobec obecnego polskiego rządu. Czy mam nadzieję, że to nie dotyczy rządu, że Komisja Europejska decyduje się na to, żeby wyrażać opinię w poszczególnych sprawach, które w Polsce się dzieją. Jeżeli już musi i koniecznie uważa, że to jest bardzo konieczne, żeby wyrażać opinię, to oczywiście proszę bardzo. Natomiast musi brać pod uwagę fakt, że w ten sposób może być postrzegana jako strona sporu politycznego. Ale może Komisja musi się zająć Polską, skoro w Polsce miała miejsce próba puczu. Tak, jeżeli byśmy wyszli z takiego założenia, że mamy do czynienia z chwiejnością demokracji, że prawa opozycji są w sposób trwały podważane, to oczywiście byłyby powody. Ja takiego przekonania nie mam. Myślę, że nikt na poważnie nie jest w stanie przeprowadzić takiego wnioskowania i postawić kropkę nad i, że w Polsce mamy do czynienia z jakimś trwałym problemem. W Polsce mamy do czynienia ze sporem politycznym. On jest wyrażany w taki sposób, jaki jest wyrażany. Opozycja wybiera sobie instrumenty, sposoby wyrażania się, takie jakie chce, na własną odpowiedzialność. Myślę, że Komisja Europejska powinna brać pod uwagę fakt, by odnosić się do prawdziwych okoliczności. Żeby nie ulegać żargonowi, czy też jakiejś narracji politycznej, która siłą rzeczy w każdym parlamencie jest rozbujana. Musimy tutaj postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych, a to był pierwszy salon polityczny w tym roku. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel. Bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant. Tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es en somme, Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Jest zarzut zabójstwa dla obywatela Tunezji w związku ze śmiercią 21-letniego Daniela w Ełku. Informuje o tym prokurator rejonowy Wojciech Piktel. W mieście jest teraz spokojnie, ale wczoraj długo trwały zamieszki po śmierci mężczyzny przed jednym z kebab-barów. Policja zatrzymała 28 osób. Odpowiedzą one za zniszczenie mienia albo zakłócenie porządku publicznego. Prezes PiS-u wyklucza powtórkę z głosowania nad budżetem, czego domaga się opozycja. Jarosław Kaczyński mówi, że nie jest ona możliwa, bo tu cytat, nie ma zgody na to, by rządziła mniej. A dopytywany, jak rozwiązać polityczny pat, w Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał w PR24, że nie ma politycznego pata, dysponujemy kworum w Sejmie. Posłowie opozycji zapowiadają, że pozostaną w sali plenarnej przynajmniej do 11 stycznia, czyli dnia rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Izby. Chcą powtórzenia głosowań sprzed świąt Bożego Narodzenia. Ich zdaniem brakowało kworum, więc były nielegalne. Co najmniej 9 osób zginęło minionej nocy w wyniku zawalenia się budynku mieszkalnego w mieście Szachtińsk na wschodzie Kazachstanu. Wstępnie ustalono, że przyczyną wypadku był najpewniej wybuch kotła centralnego ogrzewania. Prominentny senator Partii Republikańskiej USA, John McCain, który od wczoraj jest z wizytą w Gruzji, opowiedział się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Wezwał także swój kraj do przeciwstawienia się prezydentowi Władimirowi Putinowi. McCain odwiedził wcześniej Estonię, Łotwę, Litwę i Ukrainę, a do tej serii wizyty doszło 3 tygodnie przed objęciem władzy przez nowego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Senator zapewniał w kolejno odwiedzanych stolicach, że mimo różnych deklaracji prezydenta elekta, Stany Zjednoczone będą nadal wspierać swoich sojuszników w tej części Europy. W serwisie o 9 między innymi o roku próby dla Wielkiej Brytanii. Zapraszamy. Dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz. Deszcze ze śniegiem i śnieg. Opady będą przemieszczać się z centrum na południe kraju. Po południu na północy możliwe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i dość silny, wysoko w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od minus 1 stopnia w Przemyślu i Krośnie. Plus 1 w Warszawie, Elblągu, Grudziądzu, Zielonej Górze i Jeleniej Górze też. Do plus 3 w Świnoujściu i Kołobrzegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie 9:00 i to jest ten moment, w którym będziemy sobie słuchali od dziś piosenki dnia. Dziś zapraszamy Państwa na nowe nagranie Laury Pergolizzi, czyli LP. Wszystko wskazuje na to, że artystka niedługo wystąpi także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zero, we had in love devour without a shame. wspólnie z kolegą zgodziliśmy się, że piosenka gwizdana zyskuje na wartości. Tak, to prawda, można gwizdać na dwa głosy, można. Na dwa gwizdki. Oczywiście, zdecydowanie, to Marcin Pośpiech. A to, co państwo usłyszeli przed chwilą, to Alpi, nasza piosenka dnia. O tej porze będziemy spotykali się z piosenkami dnia. Przypominam, bardzo prawdopodobne, że artystka wystąpi niedługo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz zwykle spotykaliśmy się z komentatorami, ale od dziś tak nie będzie. Trochę zmian w audycji porannej, no i właśnie jedna z nich to taka, że z komentatorami już spotykać się nie będziemy. Będziemy zaglądali do prasy o tej porze, między innymi do tygodników. Tak, do tygodników. Mamy taki, że niektóre się nie ukazują, bo numery podwójne świąteczne się ukazały. Dzisiaj mamy Newsweek, dzisiaj mamy przegląd, no i po raz pierwszy zajrzymy do przekroju, który powraca, tak, do kwartalnika. W tym miejscu zaglądali i do tygodników, i do miesięczników, i do kwartalników. Tak, i też będziemy zaglądali na strony te trochę dalsze, może trochę odchodząc od polityki krajowej. I tak zacznijmy od stron światowych Newsweeka. Wielka gra Putina. Rok 2017 to będzie najważniejszy rok w karierze Władimira Putina, twierdzi słynny rosyjski szachista Garry Kasparow. Prezydent Rosji już zaczął odzyskiwać pozycję międzynarodową, a teraz rozpocznie się prawdziwa gra o wszystko. Rosyjski prezydent spróbuje spełnić swoje największe marzenie i podzielić świat na strefy wpływów wielkich mocarstw, uważa Kasparow, były mistrz szachowy, dziś opozycjonista na emigracji w USA. Putin nie przejął się, że po wojnie na Ukrainie świat uznał go za gangstera. Rosyjska propaganda i armia troli rozgrzewała medialne i internetowe dyskusje o uchodźcach i nieporadnej Brukseli. Moskwa dzielnie kibicowała Brexitowi i cieszyła się, gdy Brytyjczycy zdecydowali się opuścić Unię Europejską. Przeciwnik stracił tym samym ważną dla rozgrywki figurę. W jego szeregach wkradła się dezorganizacja. Jak wygląda Europa marzeń Putina? To proste. Tak jak w XIX wieku jest silna Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Unia Europejska to tylko fasada. Amerykanie niezbyt angażują się w NATO, zaś Europa Wschodnia i Południowa to konglomerat skłóconych państw rządzonych przez nacjonalistów. Pisze dziś Newsweek na stronach Świat, a w przeglądzie także Obama ratuje przyrodę, to zmieniamy trochę kraj. Wyścig o przyszłość Arktyki i Alaski trwa. Barack Obama postanowił porzucić wizerunek zrelaksowanego w ostatnich dniach prezydenta i w finale swojej drugiej kadencji przeszedł do legislacyjnej ofensywy. Jej celem ma być uchwalenie możliwie największej liczby aktów prawnych, które uniemożliwią Trumpowi realizację najbardziej szkodliwych i nieprzemyślanych planów, pisze Przegląd. Dla Obamy rozpoczął się wyścig z czasem. Nagrodą jest nie tylko jego własny sukces, ale przede wszystkim ocalenie ciężko wypracowanych rozwiązań dotyczących chociażby ochrony środowiska. Prezydent elekt jest znany z tego, że zaprzecza istnieniu zjawiska globalnego ocieplenia. W dodatku do swojego przyszłego rządu zaprosił m.in. Rexa Tillersona, który od dekady pełni funkcję prezesa zarządu paliwowego giganta ExxonMobil, oraz Ricka Perego, byłego gubernatora Teksasu, jednego z udziałowców w spółce odpowiedzialnej za budowę kontrowersyjnego rurociągu Dakota Access Pipeline. Obaj panowie mają zresztą z Trumpem wiele wspólnego, nie tylko nie traktują poważnie efektu cieplarnianego, lecz także żaden z nich nie zamierza wycofać się ze swoich komercyjnych interesów w wypadku objęcia stanowiska w rządzie Stanów Zjednoczonych. Wszystko to sprawia, że wykorzystanie posiadanych przez USA zasobów naturalnych dla partykularnych celów przez administrację Trumpa można uznać za pewnik najbliższej kadencji. Dlatego skrępowanie rąk prezydentowi elektowi było priorytetem Obamy. Udało się to po raz kolejny dzięki zawiłościom amerykańskiego prawodawstwa, pisze Przekrój Przegląd. Odchodzący prezydent wykorzystał uchwalony przez Kongres w 1953 roku akt w sprawie terenów zewnętrznego szelfu kontynentalnego, który nadaje głowie państwa jednostronną prerogatywę wycofania dowolnego obszaru na terenie Stanów Zjednoczonych z użytkowania publicznego lub prywatnego. To w przeglądzie ten tekst. Obama ratuje przyrodę. No i obiecany kwartalnik. Przekrój, kwartalnik. Bo powrócił. Debiut. I bardzo ciekawy tekst, esej właściwie o Bliskim Wschodzie. Szkic nieistniejącej sytuacji. Tekst, który tłumaczy wiele z tego, co dzieje się obecnie na Bliskim Wschodzie, a co także nas w Europie dotyka. Przed 100 laty Francuzi i Brytyjczycy podzielili się Bliskim Wschodem. Umowa Sykes-Picot przeszła do historii jako niechlubna próba narzucenia przez wielkie mocarstwa kształtu map. jednak współczesne granice Syrii, Iraku czy Izraela nie mają z nią nic wspólnego. Sykes i Picot siedli i jęli negocjować układ, który miał przejść do historii pod ich nazwiskami. Palestynie postanowili nadać bliżej nieokreślony status międzynarodowy w dość niejasnych granicach. Resztę dawnego Imperium Otomańskiego podzielili już bez większych problemów. Sykes, kierując się instrukcjami swojego ministra spraw zagranicznych, podarował Francji znaczną część Syrii i na dodatek iracki Mosul, a do tego, żeby oddzielić francuskim buforem leżącą dalej na południe strefę brytyjską od strefy rosyjskiej, ani Paryż, ani Londyn nie wiedziały nic o potężnych irackich złożach ropy. Zostaną one odkryte dopiero w 1927 roku. Ten bardzo ciekawy tekst w kwartalniku Przekrój. Dziękujemy. To Marcin Pośpiech. Obiecałem Państwu pierwsze miejsce wczorajszego topu wszechczasów i to pierwsze miejsce się jeszcze dzisiaj pojawi przed dziewiątą. Ale jakoś inaczej się zaczyna. No bo to nie to jest. To jest pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Myślę, że wszyscy wiedzą, co to takiego. I przypominam, że po 7.35 od dziś będziemy spotykali się właśnie z Leonardem Cohenem, bo będzie bohaterem. No a to jest właśnie to nagranie z pierwszego miejsca, z ostatniej płyty. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? I'm ready, my lord. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker. We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Słyszany codziennie. Za 14 minut dziewiąta. Mówiliśmy o zmianach, drobne zmiany w audycji porannej, no to jeszcze jedna zmiana. Przeboje trójkowej rozrywki. Tak, z okazji 55-lecia Trójki, w tym roku obchodzimy swoje urodziny, 55. Będziemy Państwu przypominali najlepsze odcinki z trójkowej rozrywki. No i zaczynamy właśnie dziś. Co to będzie? To będzie Decybel. Proszę posłuchać. Tu Radio Kronika Decybel. Podajemy nasz serwis. O, przepraszam. Informacyjny. Na wstępie informacje z kraju. Nasz dzisiejszy serwis informacyjny rozpoczynamy blokiem wiadomości pod wspólnym tytułem Stawiamy na szczere wypowiedzi. Proszę bardzo. Stawiamy na szczere wypowiedzi. Proszę bardzo. Podczas roboczego zebrania załogi fabryki kafli piecowych w Kostrzyni głos zabrał Konstanty Walusiak z działu formierskiego. Szczerze powiem, że na naszym oddziale panuje bałagan, szczerze stwierdził Konstanty Walusiak. Powtarzam to od paru lat, ale przedtem mówiłem to nieszczerze. Obecnie mówię to szczerze, podkreślił Konstanty Walusiak. Stawiamy na szczere wypowiedzi. Bożęcin. Nadleśnictwo Kwaski, województwo kieleckie, było miejscem kolejnej szczerej wypowiedzi gajowego Władysława Ziętary, który stwierdził: szczerze powiem, że stan zarobaczenia drzew systematycznie się powiększa. Proszę bardzo. Nie załamujemy jednak rąk i dlatego sytuacja się polepsza. Niedobór w środkach owadowójczych wyniósł w tym roku 75%, co jest niedoborem rekordowym. Proszę ważne bardzo. Jest, że w naszym lesie nie chowamy głowy w piasek i śmiało patrzymy kornikom w oczy. 34 hektary lasu zostały już przez korniki zjedzone, ale jesteśmy pełni optymizmu, że możemy o tym szczerze mówić. Proszę bardzo. Stawiamy na szczere wypowiedzi. Proszę bardzo. Przasnysz. Na zebraniu kółka teatralnego w Przasnyszu obywatel Jan Kołodziej, wykonawca roli Hamleta w sztuce angielskiego dramatopisarza W. Szekspira pod tym samym tytułem, stwierdził szczerze, że dotychczas niektóre partie tekstu scenicznego mówił nieszczerze. Obecnie postanowiłem mówić je szczerze, szczerze stwierdził Kołodziej i wzywam koleżankę sierakowską, Ofelia, aby również mówiła szczerze na scenie. Do współzawodnictwa szczerego mówienia na scenie przyłączyli się jeszcze Wacław Szyszka, Laertes oraz Zygmunt Koromala, Rosenkranz, członkowie ZMS. Stawiamy na szczere wypowiedzi. Radlin. Proszę bardzo. Prezes Kończyk na ostatnim zebraniu zarządu wypowiedział się do tego stopnia szczerze, że trzeba było jego wypowiedź poddać szczerej i rzeczowej krytyce, w której udowodniono Kończykowi krytykanstwo, a następnie zdjęto go z zajmowanego stanowiska. Stawiamy na szczere wypowiedzi. Oj, dobrze już, no. Nie powtarzajcie tego tak w kółko, bo to się z tego robi parodia, a nie serwis informacyjny. Mhm. Proszę. Stawiamy na szczere wypowiedzi. Proszę. Boćwa. No i starszy, Boćwa. Proszę bardzo. Stawiamy na szczere wypowiedzi. No. Boćwa. Na ostatnim posiedzeniu Rady Głównej Zarządu Powiatowego R. Taborek wyznał szczerze, że to, co dotychczas mówił szczerze, mówił nieszczerze. Obecnie mówił szczerze, że mówi szczerze i powiedział szczerze, że będzie mówił szczerze oraz będzie mówił szczerze, że mówił szczerze. Bardzo dobrze. Koniczyn. Grupa kilku rolników pracujących w szczerym polu zorganizowała spontanicznie zebranie i szczerze się wypowiedziała na temat pola i w ogóle. Dobrze. Kudowa. No? No? No co jest, no? Czemu nikt nie czyta? Przepraszam, zamyśliłem się. No dobra, czytaj dalej. Nie, czekaj, nie poganiaj go, no. Człowiek jest tylko człowiekiem i ma prawo się zamyśleć. Myśmy dotychczas za mało zwracali uwagi na człowieka. Nie, poważnie teraz, tak. A może on się nad czymś ważnym zamyślił? Nie, no ja się tak tylko zamyśliłem nad tym, co czytam. A nie, no to rzeczywiście, to nie. Nie, no bo właśnie... No co właściwie? To ja tak się zamyśliłem, że ja bym chciał się szczerze wypowiedzieć. A to proszę bardzo, to na szczerą wypowiedź to musimy mieć miejsce. Proszę bardzo, mów. To mu pojawię. No. Wal śmiało, no. Nikt nie słucha. Nie wygłupiaj się. Ci, co się włączyli, to słuchają i on musi się z tym liczyć, no. Mów. No, kiedy ja nie bardzo wiem o czym. Czuję, znaczy, no, że chcę szczerze, ale nie wiem. Słuchaj, może powiedz, gdzie spędziłeś Sylwestra? O, dobra. Dobra. Więc no. Tak, Sylwestra spędziłem na bardzo udanej zabawie. Tak, w zarządzie głównym do 3 rano była. Grały dwie orkiestry na zmianę i był bardzo urozmaicony bufet. Bardzo dobrze. Ja nie uważam, żeby to było szczególnie ważne. A ja uważam, że jest ważne, bo powiedział to szczerze. a każda szczera wypowiedź jest ważna. Tak jest, no tak, tak jest, tak jest. Ale no mówię wam, żeby następny Sylwester był taki udany jak ten. Coś się tak rozmarzy. No. A co to, nie podoba ci się? Nie podoba mi się, bo w końcu każdy chciałby sobie pomarzyć, ale nie mamy na to czasu. Nie, za sekundę. I tu widzisz, drugi raz muszę się z wami nie zgodzić. Na marzenia zawsze musimy mieć czas. Aha. Tak, te marzenia będziemy później przekuwać, wiecie w co? No. W rzeczywistość. Właściwie tak. Nie właściwie, tylko na pewno. No co, chcecie sobie pomarzyć chwilkę? No, no to czemu nie? Nie, a sekundę, uczciwie pomarzycie? No, pomarzymy. Dobra, to pomarzcie sobie, a my przez ten czas damy piosenkę. Tak jest, damy piosenkę i to za chwilę, ale chwileczkę jeszcze. Przeboje trójkowej rozrywki od dziś o tej porze to z okazji 55-lecia Trójki, a na dzisiaj Andrzej Zakrzewski wybrał materiał z radiokroniki Decybel. Jak słyszeliśmy, to był skecz napisany przez Stanisława Tyma i Jerzego Dobrowolskiego w wykonaniu Hanny Zalewskiej, Bohdana Łazuki, Janusza Rolanda i samych autorów. My już mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik i Marcin Łukawski, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Dariuszowi Rządkowskiemu za poranne spotkania. No i pierwsze miejsce topu wszechczasów. Bardzo proszę. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man. Sparing his life from this monstrosity.